बारहवां सर्ग। आगे अपवाद से संपूर्ण सृष्टि का अत्यंत अभाव कहने के लिए। अपवादानुरूप अध्यारोप भूत सृष्टि का विस्तार से वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने पहले जिस विषय की प्रतिज्ञा की थी उसको कहने के लिए भूमिका बांधते हुए बोले, वत्स श्री रामचंद्र सर्वोत्तम शांत और परम पवित्र इस पद से ब्रह्मा से यह संपूर्ण विश्व जैसे आविर्भूत हुआ है। उसे आप उत्तम बुद्धि से शोभशून्य एकाग्र मन से सुनिए। एक जैसे सुषुप्त आत्मा ही स्वप्न सदृश प्रतीत होता है, वैसे ही ब्रह्मा ही सृष्टि की नाई प्रतीत होता है। यह कल्पना दृष्ट के अनुसार है। स्वप्न केवल एक पुरुष की वासना का कार्य है। अतः स्वप्न प्रतीति दृढ़ नहीं होती और प्रपंच संपूर्ण जीवों की वासना से उत्पन्न है। अतः उसकी प्रतीति सुदृढ़ है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की पूर्वोक्त शंका के परिहार के अभिप्राय से कहते हैं। 12. उसका अधिष्ठान सर्वात्मक सर्वसुषुप्तस्मष्ट्यवस्थ और सर्वप्रल्यावस्थ ब्रह्मा है। इस विषय में आप क्रम को सुनिए। 2. चूंकि यह संपूर्ण विश्व स्वभावतः सदा अनंत प्रकाश रूप तथा अनंत चैतन्य स्वरूप ब्रह्मा का सत्ता मात्र रूप है, इसलिए वही मानव चैत्यता को दृश्यता को प्राप्त होता है, यो अग्रिम श्लोक से संबंध है। 3. पहले उसमें स ईक्षत लोकानुसृजा इति उसने संकल्प किया कि मैं लोकों की सृष्टि करूं। इस श्रुति से सिद्ध ईक्षण भाव को दिखलाते हैं। आकाश से भी सूक्ष्म और निर्मल जो बोध है वह भावी होने वाले नाम और रूपों के अनुसंधान से कुछ अनुमित रूप वाला होकर संपूर्ण सृष्टव्य सृष्टि करने योग्य विषयों में संकल्प पूर्वक अहंकाराध्यास के बिना प्रतीत होता है। अतएव वही स्वयं अपने स्वरूप में मानो किंचित चैत्यता दृश्यता को प्राप्त होता है। 4-5 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ईक्षण वृत्ति और ईक्षण वृत्ति के विषय रूप उपाधियों से उसमें ईश्वर भाव और जीव भाव को दर्शाते हैं। मैं चैतन्य रूप ब्रह्मा की सत्ता ही उसका परमार्थ रूप है। उसकी सत्ता से अतिरिक्त उसका रूप नहीं है। सर्ग पेज 242 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। तदुपरांत वह परम सत्ता ही ईक्षणात्मक वृत्ति से युक्त चेतना में उक्त ईक्षणात्मक वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य में उन्मुख होकर यानी ईक्षण वृत्ति स्थित चेतना प्रधान होकर वाणी के व्यवहार के विषय धर्मों से युक्त होने के कारण वाणी से प्राप्य ये होने से यानी वाणी के व्यवहार के योग्य होने से चित्त नाम के योग्य सर्वज्ञ ईश्वर नाम के योग्य होती है। पीछे चिरकाल की अनुवृत्ति से जिसकी ईक्षण वृत्ति अत्यंत धन हो गई है और जिसने उक्त ईक्षण वृत्ति के विषय सूक्ष्म प्रपंच स्वरूप तारूप परिच्छेद स्वीकार कर लिया है एवं भूत वही परम सत्ता जब परम पद का त्याग करती है तब भावी प्राणधारण रूप उपाधि वाले जीव हिरण्यगर्भ आदि नाम वाली होती है। 6-7 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। वैसे होने पर भी ब्रह्म सत्ता स्वरूप से विनष्ट नहीं होती ऐसा कहते हैं। उस समय ब्रह्मसत्ता ही केवल भावना से संसारोन्मुख होती है विकार आदि क्रिया से नहीं। 8. शंका सो कैसे समाधान ब्रह्म स्वभाव ही ऐसा है। भाव यह है कि उक्त ब्रह्मसत्ता का स्वभाव ही है कि वह केवल भावना मात्र से संकल्प मात्र से संसार भाव को प्राप्त होती है। उसमें किसी प्रकार का विकार होकर वह संसार भाव को प्राप्त होती है यह बात नहीं है। शंका तो उसका जीव भाव कैसे होता है। समाधान रज्जु में सर्प की नाई उसी में जीव भाव का उदय होता है। अब श्री महामुनि वशिष्ठ जी महाभूतों की सृष्टि को कहने की इच्छा से पहले आकाश की सृष्टि कहते हैं। जीव भाव का उदय होने के अनंतर अन्य भूतों को अवकाश देने वाली होने के कारण शून्य प्रायः प्रायः रिक्त आकाश सत्ता उदित होती है, जो कि सूर्य आदि की सृष्टि के पश्चात होने वाले आकाश आदि नामों के अर्थ को आकाश यानी आसमंतात् काशते प्रकाशते यानी चारों ओर जो प्रकाशित है इत्यादि अर्थ को देती है और शब्द आदि गुणों की कारण है। न पूर्वोक्त हिरण्यगर्भरूप जीव के अहंताभिमान की और तब से लेकर द्विपरार्ध प्रमित ब्रह्मा की आयुरूप काल की सृष्टि को कहते हैं। आकाश सत्ता के अनंतर भावी होने वाले नामों के अर्थ रूप से जगत स्थिति की मुख्य बीजभूत अहंता अहंकार काल सत्ता के साथ उदित होती है। 10 उक्त आकाश अहंकार और काल की सृष्टि हिरण्यगर्भ से नहीं होती किंतु हिरण्यगर्भरूप उपाधि से उपहित परमात्म सत्ता से ही होती है क्योंकि वही सबकी हेतु है ऐसा कहते हैं। उस परम शक्ति परमात्म सत्ता का स्वसंकल्प मात्र रूप यह प्रकाशमान असदात्मक दृश्य प्रपंच सत की नाई उससे उदित होता है। इसके उद्य से परमात्म सत्ता में किसी प्रकार का विकार नहीं होता यह सूचन करने के लिए स्वसंवेदन मात्रकम कहा है। 11 मैं आकाश हो इस अहंकार से अभिमान से जिसका स्वरूप प्रायः आकाश सा। 242 पेज 243 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 12 243 हो जाता है। ऐसी संवित आकाश कार्य वायु आदि विषयक संकल्प रूपी वृक्ष की बीज है अतएव उससे परिच्छिन्न स्पंद शक्ति प्रधान होने के कारण अहंकार का एक अंश सा वायु आविर्भूत होता है। 12 आकाशाहंकारोपाधि से उपहित परमात्म सत्ता ही जब संपूर्ण शब्दों के बीजभूत शब्द तन्मात्र रूप बनने का संकल्प करती है तब उसी से शब्द तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है ऐसा कहते हैं। आकाश में अहंता बुद्धि वाली परमात्म सत्ता शब्द तन्मात्र के संकल्प से मैं शब्द तन्मात्रा हूँ इस संकल्प से अतिसूक्ष्म आकाश भाव से कुछ घन होकर शब्द तन्मात्रा होती है। 13 वेद आदि संपूर्ण शब्दों का शब्द तन्मात्रा उपादान है ऐसा कहते हैं। भावी होने वाले नामों का अर्थभूत तथा शब्द समूह रूपी वृक्ष का बीज वह शब्द तन्मात्रा ही विस्तार को प्राप्त किया गया पदवाक्य प्रमाण नामक वेद समूह है। 14 वर्टिकल बार इस प्रकार वेदरूपता को प्राप्त हुए परमात्मा से जो कि शब्द समूह से निर्मित पदार्थ समूह रूप परिणाम कार्य का विस्तार करते हैं जगत की उत्पत्ति होगी। भाव यह कि सभूरति व्याहर्त सभुवम सृजत उसने भूह कहा अनंतर पृथ्वी की सृष्टि की एत इति वै प्रजाप्तिर्देवान सृजत असृग्रमिति मनुष्यानिंदव इति पितृन प्रजाप्ति ने एत इससे देवताओं की असृग्रम से मनुष्यों की और इंदवह से पितरों की सृष्टि की इत्यादि श्रुतियों से यह प्रसिद्ध है कि वेद में जो शब्द समूह से सिद्ध पदार्थ हैं उन्हीं का परमात्मा विस्तार करते हैं। वर्टिकल बार इस प्रकार वायु पर्यंत जिसका परिवार है ऐसी वह चिति जीव शब्द से कही जाती है वही भावी नाम रूप समूह से मूर्तिमान जीवों के समूह रूपी वृक्ष की बीज है अर्थात संपूर्ण मूर्तियाकार पदार्थ जीव उसी से उत्पन्न होते हैं। वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार वह परमात्मा व्यष्टि प्राण रूप से आध्यात्मिक संपूर्ण क्रियाओं का हेतु है ऐसा कहते हैं। 14 भुवन हैं प्रत्येक भुवन में प्राणियों का आकार प्रकार भिन्न भिन्न है अतएव 14 भुवनों के भेद से 14 प्रकार के प्राणी पूर्वोक्त प्राणवायु के कारण अपने से ब्रह्मा से व्याप्त होकर ब्रह्मांडोदर रूप विविध गर्तों में घूमते फिरते हैं। 17 वर्टिकल बार वही चैतन्य जब मैं वायु हूँ इस अभिमान से युक्त होता है तब वह संपूर्ण स्पर्शों का उपादान कारण स्पर्श तन्मात्रा रूप और आवह प्रवह आदि 49 वायुओं के विभाग से संपूर्ण पदार्थों की चेष्टा का कारण होता है, ऐसा कहते हैं। यद्यपि मैं वायु हूँ, इस अभिमान के पूर्व उक्त चैतन्य का न वायु नाम था और न उसमें, अयद्यपि सांख्य दर्शन पुराण आदि में तन्मात्राओं से भूतों की उत्पत्ति कही गई है, तथापि आत्मन आकाश है संभूतः तत्तेजोसृजत इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्मा ही आकाश आदि भूतों का साक्षात उपादान सुना गया है और तद्यथा दुन्दुभे न्यमानस्य इत्यादि श्रुति में सामान्य शब्द विशेष शब्दों का कारण सुना गया है। अतेव आकाश से ही सामान्य शब्द रूप शब्दतन मात्रा की उत्पत्ति कही गई है। सर्ग पेज 244 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। चलनादि क्रिया ही थी, तथापि मैं वायु हूँ, इस प्रकार अपने में वायुत्व के व्यापारवान चलनादि व्यापार से युक्त होकर स्पर्शतन मात्रा की भावना से मैं स्पर्शतन मात्रा हूँ, इस संकल्प से वही शीघ्र स्पर्शतन मात्रा हो जाता है। वह स्पर्शतन मात्रा विविध स्पर्शरूपी वृक्ष का बीज है तथा 49 प्रकार के वायुओं का विस्तार उसमें सूक्ष्म रूप से निहित है। उसी से संपूर्ण भूतों चलनादि क्रियारूपी स्पंद उत्पन्न होता है। 18-19 वायु की उत्पत्ति के पश्चात तेज की उत्पत्ति कहते हैं। तदुपरांत मैं प्रकाश रूप हो, इस भावना से उसी में चैतन्य में ही प्रकाश की उत्पत्ति होती है। प्रकाशरूपता को प्राप्त अनुभव रूप चैतन्य से ही रूप तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है, जो कि संपूर्ण भावी पदार्थों के नाम और रूप की प्रकाशक है। सूर्य अग्नि बिजली चंद्रमा नक्षत्र आदि रूप वह तेज प्रकाशरूपी वृक्ष का बीज है। उससे तेज से विविध रूपों के भेद द्वारा संसार का विस्तार होता है। 20-21 तदुपरांत जल की उत्पत्ति कहते हैं। वह तेजस्वरूपता को प्राप्त चैतन्य मानो जल के विविध रस में ही हूँ, इस प्रकार अपनी जलरूपता की अथवा परिच्छिन्नता की भावना करता हुआ जलरूपता को प्राप्त होता वर्टिकल बार जलरूप मूर्त द्रव्य पदार्थ का जिह्वा से आस्वाद लेने पर यह मीठा, इस प्रकार का जो स्वाद है वह संपूर्ण रसों का एकमात्र उपादान होने से रसतन मात्रा कहलाता है। वह रसरूपी वृक्ष का बीज है और भावी जल के विविध आकारों को धारण करने वाला है। इंद्रिय और विषय रूप से परस्पर रस का आस्वाद लेने पर विषयों में अनुराग आदि की उत्पत्ति से पुनः पुनः विषयों के उपार्जन में प्रवृत्ति रूप संसार का उससे प्रसार होता है। 22-23 तदंतर पृथ्वी की सृष्टि कहते हैं। जलभाव को प्राप्त परमात्मा में पृथ्वी ही हूँ, यों संकल्प रूप होने से जिसका स्वरूप आगे होने वाला है, उस पृथ्वी का संकल्पनात्मक होकर संकल्प रूप अपने गुणों से अपने को गंधतन मात्रा देखता है। अर्थात मैं गंधतन मात्रा हो, अपने इस संकल्पनात्मक गुण से गंधतन मात्रा हो जाता है। वर्टिकल बार 24 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अब पृथ्वी की सृष्टि का उपयोग बतलाते हैं। भावी आगे होने वाले ब्रह्मांड गोल का रूप से या ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध भूगोल रूप से वह मनुष्य आदि के विविध आकार रूप वृक्ष का बीज है। संपूर्ण चर और अचर जीवों के आधार स्वरूप उक्त पृथ्वी से संसार का प्रसार होता है। 25 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। उक्त रीति से उत्पन्न पांच भूतों के सम्मिश्रण से ब्रह्मांडाकार का विकास कहते हैं। चैतन्य के पूर्वोक्त रीति से पांच भूतों में अहंता अहंकार भाव को प्राप्त होने पर उक्त चैतन्य से ब्रह्मांडाकार प्रतीत हो रहे भूत तन्मात्रा अर्थात शब्द तन्मात्रा स्पर्श तन्मात्रा रूप तन्मात्रा रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा परस्पर से सम्मिश्रण से जल में बुबुदों की नाई स्वयं ब्रह्मांडाकार से परिणत होते हैं। 26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 244 पेज 245 12 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। कितने समय तक वे सम्मिश्रण भाव में स्थित रहते हैं, ऐसी आकांक्षा होने पर कहते हैं। ये पांच भूत इस प्रकार सम्मिश्रण को प्राप्त हुए हैं, जिस प्रकार विनाश होने तक महाप्रलय पर्यंत पृथक और शुद्ध नहीं पाए जा सकते। 27 245 जितनी वस्तुओं का स्थूल रूप से आविर्भाव हुआ, वे सब पहले ब्रह्म सत्ता से विद्यमान थी, इस बात को दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। जैसे वट के अति सूक्ष्म बीज के अंदर विशाल वटवृक्ष स्थित है, वैसे ही ये ब्रह्मांड भी अव्याकृत आकाश के अंदर केवल संविद रूप से स्थित है। 28 यदि किसी को आशंका हो कि भूत तन्मात्रा अति सूक्ष्म है, अतेव स्थानाभाव उनमें स्थूल पदार्थों का रहना विरुद्ध प्रतीत होता है, इस पर कहते हैं, तन्मात्राओं की स्थूल पदार्थों की वास्तव में स्थिति नहीं है, किंतु उनसे उनकी केवल मायिक उत्पत्ति दिखलाई देती है और फिर वे शाखा प्रशाखा के भेद से विविध विस्तार को प्राप्त होते हैं और क्षण में ही विलीन हो जाते हैं। पूर्वोक्त मायिक उत्पत्ति का प्रदर्शन अति सूक्ष्म वस्तु में भी होता है, यह भाव है। 29 तन्मात्राओं के उक्त रीति से स्थूल हो जाने पर भी उनके सूक्ष्म रूप की क्षति नहीं होती, क्योंकि जिस अधिष्ठान में विवर्त होता है उसका विकार नहीं होता, ऐसा कहते हैं। वे विवर्त की ओर अग्रसर होते हैं, यानी विवर्त से स्थूलता को प्राप्त होते हैं, पर वास्तव में विवर्तरहित अपने सूक्ष्मतम स्वरूप में ही रहते हैं। विकार रहित चेतन से संबद्ध होने के कारण क्षण में ही पिंडी भाव स्थूलता को प्राप्त होते हैं। यदि यह स्थूल भाव तन्मात्राओं का परिणाम होता, तो जैसे कद्दू के बड़े होने में समय लगता है, वैसे ही इनकी स्थूलता में समय लगता, यह भाव है। 30 इस सर्ग में पहले जो विषय कहा गया है उसका स्मरण कराते हुए इस सर्ग का उपसंहार करते हैं। यह तन्मात्रा समूह, जिसका पहले विस्तार से वर्णन किया गया है, संकल्प स्वरूप चैतन्य ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है, कारण कि चैतन्य ही मैं अमुख हूँ, इस अभिमान से तत्तत् स्वरूप हुआ है। चैतन्य अपने स्वरूप से तो निराकार ही है, पर संकल्प रूप से वह अपने को त्रसरेणु सदृश स्थूल रूप देखता है। 31 जो पहले यह कहा था कि ब्रह्मा ही जगत के आकार में परिणत होता है, वह पूर्वोक्त रीति से सिद्ध हुआ, ऐसा कहते हैं। दृश्यमान जगत के मूल पंचभूत तन्मात्रा ही हैं, पंच तन्मात्राओं का मूल माया शक्ति ही है, जिसका परमात्मा से तनिक भी व्यवधान नहीं है और जो जगत की स्थिति में कारण है। इस प्रकार चिद्घन अज परमात्मा ही माया शक्ति द्वारा जगत का बीज है। माया के हट जाने पर वही सदा अनुभवारूढ़ होता है, इसलिए यह दृश्यमान जगत चेतन रूप ही है। 32 12वां सर्ग समाप्त।